miesiąca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5-17 września, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Brak porozumienia w sprawie ustawy antykowidowej jest jedną z przyczyn problemów w koalicji, mówi szef kancelarii premiera. Likwidacja ferm zwierząt hodowlanych na futra nie zachwieje rynkiem pracy, powiedziała minister rodziny. Media państwowe w Rosji ostrzegają, że za wywiezienie z kraju dowodów na otrucie Aleksieja Nawalnego może grozić więzienie. Brak porozumienia w sprawie nowelizacji ustawy antykowidowej dotyczącej odpowiedzialności urzędniczej jest jedną z przyczyn destabilizacji sytuacji politycznej w Polsce, tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk dodał, że polityczna rachuba koalicjantów Prawa i Sprawiedliwości doprowadziła do tego, że projekt nie został uchwalony. Urzędnicy, którzy byli na pierwszej linii frontu walki z COVID-19, musieli podejmować bardzo trudne decyzje i dzisiaj zwykła przyzwoitość wymaga, żeby tę sytuację w jakiś sposób rozwiązać. Były pewne ustalenia wewnątrz Zjednoczonej Prawicy, te ustalenia zostały złamane i to jest jeden z powodów, dla których dzisiaj sytuacja polityczna jest niestabilna. Nie wiadomo, czy mamy koalicję w Sejmie i mamy realną perspektywę rządu mniejszościowego i przyspieszonych wyborów. Wczoraj Sejm miał głosować nad projektem, ale nie został on wykreślony z porządku obrad. Projekt przewidywał brak odpowiedzialności karnej dla urzędników, którzy w ramach walki z COVID-19, działając w interesie społecznym, naruszyli prawo. Likwidacja ferm zwierząt hodowlanych na futra nie zachwieje rynkiem pracy, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia minister rodziny. Wczoraj Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która zakazuje hodowli zwierząt na futra z wyjątkiem królika. Marlena Maląg dodała, że osoby, które mają szacunek dla zwierząt, powinny popierać zakaz takiej hodowli. Branża futrzarska nie będzie miała wpływu na to, żeby nam się zachwiał rynek pracy, więc tutaj na pewno ten aspekt nie jest aż tak istotny i podbijanie tego w mojej ocenie nie jest zasadne. Minister Maląg, odnosząc się do najbliższej przyszłości rynku pracy, mówiła o umiarkowanym optymizmie. 6 milionów miejsc pracy uratowanych, ponad 137 miliardów złotych przekazanych. Tutaj zachowujemy umiarkowany optymizm, gdyż na pewno jeszcze ruchy będą. 6,1 stopa bezrobocia za czerwiec, lipiec, sierpień. A więc jeżeli przyrównamy do miesiąca marca, kiedy epidemia się rozpoczynała w kraju, to tak naprawdę jest wzrost o 0,6%. Według minister pracy jesienią, gdy skończą się prace sezonowe, bezrobocie będzie nieco większe, ale na koniec roku jednocyfrowe. W rosyjskich mediach państwowych ruszyła kampania zastraszania krewnych i współpracowników Aleksieja Nawalnego. Agencja RIA Nowosti opublikowała wypowiedź adwokata, który mówi, że za wywiezienie z kraju dowodów świadczących o próbie otrucia lidera opozycji grozi więzienie. Aleksiej Nawalny jest w berlińskiej klinice. Zdaniem lekarzy próbowano go zamordować trującą substancją. Rosyjskie media niezależne od kilku dni informują, że zachodni eksperci ustalili, iż Aleksieja Nawalnego próbowano otruć substancją z grupy Nowiciok. Ślady preparatu miały się znajdować na butelkach, z których w hotelu w Tomsku pił wodę rosyjski polityk. Jeśli ta butelka rzeczywiście zawierała truciznę i jeśli naprawdę została wywieziona z Rosji, to mamy do czynienia z sytuacją wywiezienia za granicę ważnego dowodu, cytuje agencja RIA Nowości wypowiedź rosyjskiego adwokata Aleksandra Grybakowa. Rodzina Aleksieja Nawalnego i jego współpracownicy od początku wyjaśniali, że nie mają zaufania ani do rosyjskich lekarzy, ani do rosyjskich organów ścigania. Wprost wskazywali, że lidera opozycji próbowano otruć za wiedzą najwyższych władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina. Rosyjski komentator niezależny Anton Orech napisał na blogu Echa Moskwy, że sytuacja z próbą otrucia Nawalnego ponownie pokazała światu, iż władze Rosji ciągle kłamią i systematycznie wykorzystują trujące środki bojowe. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wysoka woda spowodowana cofką utrzymuje się na Żuławach Elbląskich i Zalewie Wiślanym. Wiatr ustał dlatego powoli, rzeki Nogat i Elbląg opadają. Jest stabilnie, ale wysoki poziom utrzyma się jeszcze przez kilka dni. Pierwsze uderzenie wyzbranej fali przyjmuje zawsze Wyspa Nowakowska. Tym razem chwilami poziom rzek sięgał tam wysokości alarmowych. Ale nie było konieczne podejmowanie działań ratowniczych, tłumaczy Zygmunt Tucholski, wójt gminy Elbląg. Bieżący monitoring. Obserwujemy prognozę pogody, obserwujemy stan wody. Nie ma jakichś sytuacji, które by powodowały, że musimy podjąć jakieś dodatkowe kroki. Jak dodaje wójt gminy Elbląg, bardzo pomocne okazały się wały odtworzone podczas ćwiczeń przez żołnierzy WOT i OSP z Nowakowa. Zabezpieczają one gospodarstwo w Kępinach Wielkich, które zwykle podczas cofki zalewa woda. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I took all the sunshine and rain. All my happiness and all my pain. The dark evening stars and the morning sky of blue. And I sent it in my letter to you. And I sent it in my letter to you. In my letter to you, I took all my fears and doubts. In my letter to you, all the hard things I found out. In my letter to you, all that I found true. And I sent it in my letter. Letter to you, czyli list do ciebie, tak? Otwieramy nasze spotkanie dziś w Trójce do 13. Anna Regulska, Dariusz Pieruk, Mariusz Owczarek. Witamy państwa bardzo serdecznie. Przed nami mnóstwo muzyki do 13. Zaczęliśmy sobie od artysty, który za tydzień, no dobrze, za 5 dni kończy 71 lat, ale ciągle chce mu się nagrywać nowe płyty. Mam nadzieję także jeździć w trasy koncertowe. Bruce Springsteen, E Street Band, płyta Letter to You 23 października ma się ukazać. Skoro jest na zegarze 13,5 minuty po 10, to jest czas na naszą płytę tygodnia. Zespół Echa zadebiutował w ubiegłym roku albumem o takim właśnie tytule. To już państwo wiedzą, ale przypomnę raz jeszcze, bo warto. Zespół Echa zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To będzie najbliższa niedziela, kilka chwil po 19. Koncert będzie można usłyszeć na naszej antenie, także obejrzeć na stronie internetowej Trójki, na Facebooku Trójki, na YouTubie Polskiego Radia. A Echa dziś dla państwa na płycie, no i przez radio. SMS-owo rozdajemy album 71-335. Złe i te super. ściany na subeł. Bardzo cię kocham, ale nie lubię. Plączą się myśli, te złe i te super. Bardzo cię kocham, ale nie lubię. Takie uczucie związane. Zespół Echa z debiutanckiej płyty o właśnie takim tytule, Echa. Muzyka z tego albumu w niedzielę w Trójce na antenie, na naszym Facebooku, także na stronie internetowej i YouTubie Polskiego Radia, bo zespół Echa zagra koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę, kilka chwil po 19. Koncert będzie zapowiadał Tomasz Żonda. A ja mam dla Państwa jeszcze taką informację. Płyty dzisiaj wędrują do dwóch panów. Pan Karol z miejscowości Kcynia, to jest świetne ćwiczenie na dykcję o tej porze. Pan Karol z miejscowości Kcynia oraz pan Kamil ze Staszowa dostają dziś płytę zespołu Echa. Już w listach widzę, Państwo mi o tym przypominają, ale tak, sprawdziłem wcześniej tę datę. 18 września. Dziś mija 50 lat od śmierci Jimiego Hendrixa. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level. Nobody of it is worth. Hey. No reason to get it wokół strażniczych wież. To też niezłe ćwiczenie na dykcję o tej porze. All Along the Watchtower, Jimi Hendrix. Dziś 50. rocznica jego śmierci. Hendrixa więcej do 13 nie będzie, ale za to zapraszam Państwa do wysłuchania dzisiejszego wydania audycji w tonacji trójki, które poprowadzi Grzegorz Hoffman. Tam, z tego co wiem, tylko Hendrix po 15 w trójce. A teraz mamy 23 minuty po 10. Ogłoszenie społeczne. Co roku ponad 1000 osób w Polsce dowiaduje się, że ma stwardnienie rozsiane. Diagnoza budzi wiele obaw, ale nie oznacza rezygnacji z marzeń i planów. SM u każdego przebiega inaczej. Osoby z SM mogą mieć dzieci, mogą pracować, podróżować, uprawiać sport i cieszyć się długim życiem. Ważne jest leczenie, rehabilitacja i wsparcie. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego. www.ptsr.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I w trójce do 13 dużo muzyki. Teraz muzyki nowej. Choć tę piosenkę znają Państwo przecież już od lat. Wiosną, zimą, życiem, mrozem i echem, zimą, wiatrem, śmiechem. Tamto w mieście myją tramwaje po północy, błądzą rozkładem nocnych tras piekielne jakieś mocy rządzą. Nie widzę, czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Była serca w bicie, wiosną, zimą, życiem, marzą mówi echem, zimna wiatrem, śmiechem. Jak się masz, jak się czujesz? Ktoś, z kim rok w wojnę grasz, wyrzekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mknie, gdzie spotyka mnie. Była serca bicie, wiosną, zimną, życiem, marzeń moich echem, wiatrem, śmiechem. Postacie słońca mniej, ostatnie noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc w ręku, o tobie nie chcę gadać ze mną. Kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Z tym jednak losu rzadszy, ja obydwa grosze noszę. Była serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Była serca biciem, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, Tydzień temu, 11 września, swoją premierę miało oryginalne słuchowisko Przeminęło, oparte na głośnej powieści Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem. Temu wydarzeniu towarzyszył film krótkometrażowy z jedną z ważniejszych scen. No i właśnie tam też, w tym filmie, Andrzeja Załuchy, Byłaś serca biciem w nowym wykonaniu Króla. Za aranżację tej właśnie wersji piosenki odpowiada Igor Nikiforow. Igor Nikiforow, którego Państwo pamiętają pewnie z duetu Jesz Igor, Byłaś serca biciem i Król. Ten utwór dość często w ostatnich dniach na antenie Trójki i mam nadzieję, że to się w najbliższym czasie nie zmieni. To jeszcze jedna piosenka, którą znamy już od lat, chyba nawet 35, to muszę sprawdzić, ale właśnie dziś ukazała się jej nowa wersja. Utwór napisał Roland Orzabal, dobrze Państwu znany z duetu Tears for Fears, a tę nową wersję wykonuje zespół Pentatonix. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces. Bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. The tears are filling up the glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very się pomyliłem, bo za dwa dni minie 38 lat od premiery tej piosenki Mad World, zespół Pentatonix na nowo, a to utwór, który trafił na debiutancki album zespołu Tears for Fears, duetu Kurt Smith, Roland Orzabal. Płyta ukazała się w marcu 1983 roku i na niej była także i ta piosenka. Kurt Smith, Roland Ozobal, zespół Tears for Fears z debiutanckiej płyty The Hurting, 83 rok. Panowie przygotowali coś specjalnego dla fanów. 9 października ukazuje się reedycja albumu Seeds of Love, płyty, którą wtedy nagrywali długo, bo przygotowanie albumu Seeds of Love zajęło im 4 lata. Teraz ukazuje się nowa wersja i to będzie naprawdę coś specjalnego dla fanów. 5 płyt kompaktowych, także płyta Blu-ray, 22 utwory, które wcześniej się nie ukazały, mają się właśnie teraz pojawić. To już jest taki czas, kiedy będą się przed świętami pokazywały takie właśnie specjalne wydawnictwa dla fanów. No i Tears for Fears chyba pierwsi są w tym roku, o ile się orientuję w tej sprawie. Za 22 minuty 11 zostajemy jeszcze w strefie naszych trójkowych nowości. Melody Gardot i Sting. We could be a little something. I'll be everything you wanted. I could bring you real comfort, give you a break from loving. I'm trying more than just a little. I wanna meet you in the middle. Reading you is like a riddle. I really wanna figure you out. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. Rushing into something new, but we're keeping it focused. Be a little something. The melody you keep on humming, a feeling so sweet and subtle. The last piece to your puzzle. I know you're gonna feel like running. Wouldn't give my love for nothing. I'll be everything you wanted. Tell you that I won't let you down. Don't you worry what you're gonna lose in the heat of the moment. We're rushing into something new, but we're keeping it focused. We could be a little something. We could be a little something. We could be a little something. Słychać w tym utworze rękę Dominika Millera, prawda? Wieloletniego gitarzysty Stinga. Ale to jest utwór z płyty Melody Gardot. 23 października ukazuje się jej nowy album. To teraz wychodzimy ze strefy nowości i zaglądamy do muzycznego kalendarza. Dziś urodziny Michaela Franksa. Of the poet of doom. All winter long the green shoots hiding under ice and snow, while they wait for the sun, while they wait to become. I can feel it coming to life. Can't you feel it coming to life? Now for real it's coming to life, like a symphony. What we missed is coming to life, slowly kissed, it's coming to life. All we wished for is coming to life, like a symphony. Like the rings of a tree, me always walked at the least likely to believe in spring. I was cool with river till love threw me that curve. Now I feel love coming to life. Coming to life. Can't you feel love coming to life? Coming to life. Must be real love coming to life. Like a symphony. What we missed is coming to life. Coming to life. Slowly kissed is coming to life. Coming to life. All we wished for is coming to life. Coming to life. Like a symphony. Właśnie tytuł tej piosenki Coming to Life, utwór otwierający płytę Dragonfly Summer, 1993 rok. Dziś będziemy wracali do Michaela Franksa, do jego piosenek do 13, w dniu 76 urodzin artysty. Za kwadrans jest 11, no właściwie prawie już za 14 minut 11. Przypomnę Państwu, że od początku tygodnia prezentujemy krótkie, ale całe historie. To wybór wczesnych opowiadań Sławomira Mrożka. Dziś Andrzej Mastalerz przeczyta jedno z najsłynniejszych opowiadań Mrożka. Słoń po raz pierwszy ukazał się w tomie pod tym tytułem w 1957 roku. Wiemy, jakie to były czasy. Mrożek stworzył satyrę na ówczesną władzę. Zapraszamy około 11:45. Coś tam było! Człowiek! Może dostał! Może! Może! z tobą stoję, gdy ciebie widzę, gdy ciebie czuję. Kończy się rok i słuchaj słowa, by zacząć to wszystko od nowa. Obejrzyj to sobie, sam sobie odpowiedz. Raz jeszcze to wszystko zobaczyć ja chciałbym. Porównaj to z resztą, wybierz drogę najlepszą. Czarne Słońca, zespół Kult, to piosenka do filmu Jerzego Zalewskiego z 1992 roku. Dziś premierę ma także film i w nim także Kazik śpiewa piosenkę. Sprawiedliwość, jak to mówią, zgodnie z próbką. Teraz ci głowę utną kata, topór. Przełamałeś jej opór, kara żywa i zawsze sprawiedliwa. Koniec sprawy. Jesteś winny, jesteś winny, jesteś, jesteś, jesteś winny. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Lata płyną, godzina za godziną, ludzie prości. O święta naiwności, taki byłeś. Ty tego nie zrobiłeś, Tomaszu niewinny. Jesteś wolny, jesteś wolny, jesteś wolny, wolny, wolny. Sprawiedliwość. Jak to mówią ludzie prości, 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to 25 lat niewinności. Gdzie jest prawo, gdzie uczciwość, gdzie ukryta sprawiedliwość? Jak to 25 lat niewinności to piosenka Kazika Staszewskiego z filmu 25 lat niewinności, sprawa Tomka Komendy. Jeszcze jeden Staszewski, a my słyszymy się po 11. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się.